Teresa Виноградка посадила, ой, не взяв мене той, кого я любила, ой, не взяв мене той, кого я любила, оно взяв мене той, кого я не знала, то за тиє перебори, що й перебирала, то за тиє перебори, що й перебирала, ой, чом за корчом трава посихає, за плохим мужиком жінка пропадає, за плохим мужиком жінка пропадає. Ой, чом за корчом трава зеленіє, за хорошим мужиком жінка молодіє, за хорошим мужиком жінка молодіє. Сію жито, сию жито, сию не полову, полюбила Маня Колю за хорошу мову, полюбила Маня Колю за хорошу мову. Сію жито, сию жито, сию не пшаницю, полюбила Маня Колю, же він не п'яниця, полюбила Маня Колю, же він не п'яниця. Ой, тепер я широка, ой, тепер я висока, ой, тепер я рада стала, що й не вісті достала, ой, тепер я рада стала, що й не вісті достала. Що горілки не пила, табаку не нюхала, чужих хлопців не любила, воно ж Бога слухала, чужих хлопців не любила, воно ж Бога слухала. А я свою свекрушеньку буду шанувати, научу я свекрушеньку решити гуляти, научу я свекрушеньку решити гуляти. Гуляй, гуляй, свекрушенько, решити на дисці, щоб уміла догодити молодий невісті, щоб уміла догодити молодий невісті. Заховала зазуленька в саду на тополі, як я буду привикати колінка з тобою, як я буду привикати колінка з тобою, як я буду привикати, як я буду жити, ти для мене не даєш з другими говорити, ти для мене не даєш з другими говорити. Нащо ж я тебе брав, нащо я женився, коб ти з другим говорила, я на то дивився, коб ти з другим говорила, я на то дивився. І казали люди, говорили люди, що у нашої манюки веселя не буде, що у нашої манюки веселя не буде. Ой, прийдете сусідонки на моє весілля, забачите на головці зеленої зілля, забачите на головці зеленої зілля. І казали люди, що й не оженюся, я такою жінку взяв, що й не надивлюся, я такою жінку взяв, що й не надивлюся.